esa bergantiñaña de luxo que nos servirá para poder presentar a seguinte convidada. Se soberá la morae, como se lleve lo vino. Se soberá la morae, como se lleve lo vino. No había de quedar vino de ningún vecino. Bergantiñana, la como les decía ao comezo, pues sérvenos para presentar a unha bergantiñana tamén. Moi boas tardes. Temos o privilexio e a honra e ademais a primicia de poder entrevistar a unha moza descendente de galegos, de Cabanas de Bergantiños concretamente, Alejandra Plaza. Moi boas tardes. Boas tardes, como estades por aí? Armando tamén te saúda. Pois, moi boas tardes, como dixete ti, Xulio, é un prazer ter a unha bergantiñana aquí connosco, aquí en Radio San Boi, que, en fin, é unha honra que nos conte desos eventos que monta ela por esa Alemania cos galegos, porque aí foi donde me entrou a minga isto da radio. A ver, pois a ver, a ver. Vaya, é un orgullo, entón. Para min é un orgullo. Bueno, pues dinos que eu coñecinte a Alejandra pois nas redes, vendo que ti organizabas cousas interesantes. Por exemplo, unha sardiñada. Sí. A ver, como é iso? Contanos. Como é iso? Pois mira, sempre desde o ano 96, máis ou menos, sempre estive vinculada ao mundo asociativo, a verdade. Dun xeito ou doutro, tanto centros galegos, con outro tipo de actividades, non? Pero bueno, si é verdade que a emigración mudou moitísimo, as nosas inquedanzas tamén, e despois as xeracións que veñen pois novas, veñen currando e tal. Bueno, entre todo este mexunche que se empezou a surxir, pois un grupo de compañeiros de diferentes países, pois estamos en Embaixada.gal. Embaixada.gal é unha plataforma nova, internacional, máis políglota, con unha serie de xente dentro, tanto pois informáticos, abogados, traductores, xente da PE, como se podemos decir, de migrantes normais e correntes que venen buscando unha mellora, xente de outras xeracións. Ajá. E todo iso empezou aí a xestar cousas, a xestar proxectos, e propostas e todo iso. Entón, pois, aparte de colaboracións e tal, pois levamos como unha tempada a raíz desta nova situación que estamos vivindo, pois creando, digamos, propostas, chamaros de alguna maneira, non? Non implicamos a todo o mundo e de todas as partes. E agora ocorreuse, nos claro, decíamos en xuño que podemos facer. Hombre. Unha sardiñada, claro, que o 24 claro. Non poden facer unha sardiñada, pois non pode ser, había que facelo. Sí, sí. Entón, pois, aí veo a idea, unha sardiñada internacional e virtual. En que consiste? Pois é doadísimo. Nos, dende Embaixada, distribuímos unha sardiña. Ajá. E a parte Embaixada, pois claro, temos a nosa Embaixada, a nosa sardiña, que se chama así. Ajá. Despois de estar varada tantos meses na costa galega, dixo, non, xa é hora de empezar a surcar, meterse nestas correntes marítimas e a ver que atopamos polo camiño. Entonces, pois foi así. Poixemos esa amiguinha invisible para que cada un lle dese forma e lle dese vida. Entón, pois nada, está viaxando polo mundo e antes do 20 teñen que chegar de volta. Ajá. E levantaremos as redes. Todo de peixe, así que despois o 24 culminaremos con esa sardiñada. E a verdade é que está sendo un proxecto moi bonito, que pensamos que non iba a ser tan interesante, e si nos está indo, creo que temos que botar outra rede porque xa o peixe ven de contado. E moi ben, están participando nenos de escolas, están asociacións, centros galegos, casas de Galicia, xente particular, xente que non é galega pero que lle gusta o noso. Están achegándose tamén sardiñas que son dignas de mirar, algunhas cunha mensaxe pois reivindicativa ou contra o terrorismo, contra o plástico no mar. Hai unhas moi interesantes. Eu penso que vai ser bonito ver o resultado final. Contalle aos nosos ointes que se queren participar, que é o que teñen que facer, porque en realidade, claro, eu dixen o que te vin conocín nas redes, pero claro, que é mellor que lle expliques ti qual é a páxina, qual é o lugar e todo eso. Digan. Pois a ver, nos temos páxina web, pero si é certo que como funcionamos tanto co Facebook, non damos feito a acabar cos contidos e todo iso da páxina web. Entón, a mellor maneira de contactar con nós é a través de Facebook, embaixada.gal, e xa está. Aí tendes correo electrónico, aínda que a xente utiliza máis o WhatsApp porque contestamos automáticamente, normalmente, a non ser que haxe aí un poquinho de estrés, ou a través de mensaxe. Todo aquel que queira participar, simplemente que se ponga en contacto con nós, e nos mandamos esa sardiña a donde eles nos digan. Eles fan a súa sardiña, poden a facer co ordenador, poden facer unha montaxe, poden debuxala, todo o que eles queiran. O único que por fora da sardiña non se pode tocar, ten que quedar en branco, pero dentro da sardiña o que eles queiran. E se escriben algunha cousa, a regra é que tense que utilizar o galego, non pode ser outra lingua. E aparte diso, pois creo que cabe de caixón dicir que non se poden digamos, promocionar mensaxes que firan os demais ou que vayan, que vayan en contra, pues, cosas xenófobas, sí, outro tipo de cosas. O que ten que ser, sentidiño. Que ser. Exactamente, moito, moito. Sentidiño para empregar de... E nada, bueno, antes do 20 máximo teñen que voltar de volta. Así que as tiñan feitas, pois poden as enviar, pois, xa che digo, por WhatsApp, por correo electrónico, eso despois, o que me fale, pois xa lle dicimos, sen ningún problema. Perfecto, unha sardiñada virtual. E a parte dunha sardiñada virtual, resulta que despois haberá verbena tamén virtual, logo entón. Sí. Porque o que se fai no, na festa de San Xoán é eso, tomar a sardiña, pero despois tamén saltar a fogueira e verbena na praia, por exemplo, como fan aí arriba en na zona na norte de Lugo, ali o Carón de Viveiro, por aquelas zonas de por ali. Por Foz. A ver, nos... Por Foz. Tamén. Nos, o bo destes proxectos é que vamos enlazados xa uns cos outros. Claro. Porque, claro, eu digo, a ver, pois veña vos, facedenos a sardiniña, mandade a pa cá, pero xa coa mesma me liades vos en outra, e o final es que é un maroño. Entón, eu sei que outros compañeros van facer outra cousa, non me corresponde a mí falar deses proxectos, sí, pero descubrir, digamos que estas sardiñas cruzan moito o charco tamén. Ajá, muy bien, muy bien. E a verdade é que sí, é bonito precisamente por iso. Nos combinaremos con esa sardiñada, con ese levantamento de redes. Despois, se todo vai ben, pois sí nos gustaría que este proxecto quedase enmarcado en algo que temos aí en mente que aínda non podemos descubrir. E despois participaremos pois no resto da sardiñada que se ven traballando por outro lado. Moi ben, moi ben. Armando, quería che preguntar. Sí. Eu quero che preguntar se faredes, se haberá fogueira virtual. Fogueira. Se facemos, perdón? Fogueira. Fogueira, fogueiras. Cacharelas. En principio non o temos pensado. En principio non o temos pensado. Porque, bueno... coincide o que te estaba dicindo antes, que, bueno, hai aí algúns eventos que si se queren facer de maneira virtual, que xa se probou, e, bueno, parte del xa funcionou, entón, seguramente o 24 repetimos. E logo, aparte, que nos aínda temos compañeros que quedaron varados por aí. Temos un membro de embaixada por Chipre que ala quedou, aínda non poido vir. Claro, claro. Eu, por exemplo, quedei separada da familia case de 3 meses, porque vivo a cabalo del tour e isto, e, bueno, co peche de fronteiras, pois aí tal. Claro. Entón, para algúns está sendo un pouco eso, reencontros, e agora mesmo, pois, enténdese, non? Entón, o que fixemos é iso, é colaborar, digo, con este outro proxecto que creo que o 24 que se sabrerá máis, e senón, pois, direilles que falei con vos para que les fale. Bueno, no, a ver, nos fixémonos eco, queríamos darlle a importancia que ten polo feito de que, quere decirse, que dende fora de Galicia, dende fora de Cataluña, dende fora de España, é dicir, na Europa exterior, porque nós somos os da Europa do Sur, os da Europa exterior, pois tamén haxa galegos que fagan cousas, e non galegos, non? Porque, según dices, é unha embaixada multicultural na que participa moitísima xente. Pero enredar, por así dicilo, a moita xente para que esas redes fagan algo que se fai moitísimo na nosa costa, nas costas galegas, é dicir, eso da sardiñada e da sardiña precisamente en xuño, que é cando máis saborosa está, según din os mariñeiros, non? Na mer de xuño. Canto máis pequeniña, máis sabrosiña. Claro. Sí, sí. Por eso se dica por eso se dica muller ya sardiña a máis pequeniña. Sí, sí, está ben. Bueno. Está ben, é verdad. Bueno, o bonito de todo isto que de verdade nos causa tamén satisfacción, porque ti podes facer moitos proxectos ou moitas cousas, fixemos o brindis por Calero, o Día da Nai, e reinventaste, non? Intentas, pois eso, introducir a xente de todos os países ou de todos os colectivos, pois para de alguna maneira ao final entre todos facer algo conxunto, sentirnos unidos e a finalidade sempre a mesa, a nosa terra e as nosas culturas e tradicións, sen esquecer que evidentemente tamén os países nos que nos estamos desenrolando e tamén nos están aportando cousas, non? Claro. Aquí non estamos falando solamente de galegos, como dixestes antes. Por exemplo, entre os países que participan, temos tamén a Xapón. Ya ves. E Xapón xa os xaponeses, falan o galego mellor que a min, así que eso... Bueno. Hay algúns que coñecemos que tocan moi ben a gaita, eso sí que é certo. Tamén, por certo, falando de música, tamén teredes celebración musical, quere decir, escolleredes artistas ou teredes a participación de algúns artistas galegos ou por lo menos de algún grupo galego, non? Sí, hai tanto grupos de baile, música tradicional, como grupos como Broken Peach, que está agora mesmo tamén facendo moito nas redes sociais principalmente. Tenemos Chenchar, o grupo de rock. Sí, no me lembro de todos, sé que hay moita xente. Chenchar, sí, bueno. Temos a Elena Ferro, temos artesans, temos escritores, xa non me lembro de todos. Profesores, temos o grupo, bueno, a asociación Asanop, que na que colaboro eu a nivel personal moitísimo, que son a Asociación dos Nenos Oncolóxicos de Galicia. Entón, este para eles é unha actividade que os vai manter aí pois, un poquinho facendo cousiñas e tal, e darte un pouco de alegría. A verdade é que hai moita xente, moita xente. Iso é o que está facendo isto tamén moi bonito, non esperábamos. Logo, pois a ver, que diste, pois mira, eu si che fago unha sardina, pero que este presentalle esa sardina a alguén máis e día, non, pois eu tamén quero participar. Claro. Eso que se está agora mesmo, pois, indo un pouco de man, pero bueno, algo faré. E despois moitas escolas. Sí, sí. Temos tamén escolas unitarias, tanto de Galicia como de aquí. De momento, pois, xa chegou. Super contentos co resultados, hai cousas moi bonitas. O sea que vos estades sorprendendo coa participación que vos está desbordando, non? Que en realidade, pois, o que interesa precisamente é iso, a facer propostas nas que a xente pois, se vexa medianamente implicada e que disfrute porque, claro, nesta situación que ti comentabas ao principio, non? Unha situación difícil bueno, para todo o mundo completamente diferente do que tiñamos acostumbrado ou estábamos acostumbrados a ter, pois estando confinados que non de todo escondidos, pois, bueno, empregar as novas redes ou as redes sociais e estas novas tecnoloxías para que a xente poida desinhibirse un chisco e ao mesmo tempo decir, bueno, pois estou participando nunha cousa medianamente común e que me está gustando, pois a verdade é que é un, vamos, para min é para darvos a enhoraboa, vamos. Moitísimas gracias. Hombre, sobre todo estando fora de España, claro. Porque aí é onde se sinte a Galicia de verdad, e aí é onde te das conta o que é Galicia tamén. A verdade é que sí, tens que marchar para valorar o que deixas, sí. Por eso que hai tamén un refrán que dice, por exemplo, falando de Lugo, porque eu como son de Lugo tiro pa Lugo, sí. Pois dice, a Lugo é poesía cando sales fora del, bueno. Siempre escribes poesía del cando sales fora, pero estando en Lugo parece que non o necesitas, non? Bueno. Pero bueno, sí é verdade que, bueno, a min pasou, eu por exemplo, vamos a ver, non é o mismo nacer fora como naceron os meus fillos, que teño dous e ainda así son a A e a Z, tal cual, a A e a Z, pero ben, son nenos nacidos fora, que ainda que teñen a súa ascendencia galega, e os dous, pois, tiran por Galicia, pois, un prefire falar alemán, que falar incluso, xa non digo galego, nin español, que para ela a súa lingua é o alemán. Pero, claro. Sen embargo, foi o primeiro que quiso aprender con 4 anos a tocar a gaita, o gaiteiro da casa. Entón, é un pouco tamén esta mezcla, non, de cando estás fora veñen as novas xeracións. Eu no meu caso, pois, fón importada. Entón, pois, estou aí entre Pito e Valdemoro. Entón, si sí, en miña nai fixo un bo traballo, porque de verdade que son galega ata médula, E cando fun fora, pois digamos que empecéi a extrañar cousas que o mellor cando xa as tiña todos os días, pois non as extrañabas tanto, ou non lle dabas o valor que o mellor realmente tes. Uh-huh. Eu tuven que sair para sentirme máis galega se cabe do que son. Eso sí, é certo. Vives as cousas de outra maneira. Eu penso que é verdade. Eso sí, o sea, hai un momento determinado que percibes algo que na propia no propio lugar de nacemento non percibes tanto, pero que ese aprecio venche precisamente polo que palpas, e como din os nosos antigos, dice o que non o mama non o sabe, non? Non. E entón, claro, como ti mamaches precisamente da túa mai ou dos teus ancestros, pois notas diferente, aínda que non saíras, notas que, bueno, que o teu merece, paga a pena valoralo. Sí, sí, desde logo. Pues sí. Sí. Aparte, daste conta de que, claro, a emigración cambia moito. Supoño que, por exemplo, cando estiveches ti aquí, pois sería outra emigración que moi xa non vivi eu cando marchei. Aparte, eu pasei mi un fillo de emigrantes, o sea, xa era outra xeración, non? Claro. Sí. Pero o que sí vexo é que esa maneira de ver Galicia cambiou no senso de que, claro, antes os primeiros emigrantes o mellor viñan e conformaban unha pequena Galicia fora, quizás pola lingua e todo ese tipo de cousas. Uh-huh. E foron, claro, os que nos abriron as portas, os que viñemos detrás. Eso témolo claro. Entón, esa experiencia témola que ter sempre en conta. Pero, por outro lado, hoxe en día tamén a Galicia se vive de outra maneira, porque a xente viaxa, a xente de fora gusta, yo non sei. Entón, ao final tens que facer como un doble traballo de ida e volta, ¿no? Tens que sí, presentar a Galicia aquí e mostrarle ao mundo o que é o noso para que queiran coñecernos, pero o mellor hoxe en día o que non podemos facer é centrarnos solamente en facer esa Galicia fora, que está ben, senón que témola que espallar, como se soe decir, ¿no? Sí, eso que intentamos tamén desde Embaixada, que se espalle, que corra, que a xente coñeza, que queira participar, non? E claro, a xente que nos escribe, pois, o mellor pedindo axuda, pois, como temos perfis de todo tipo, en todos os lugares de, bueno, mundo casi, pois é fácil, é doado decirle a xente, pois mira, queres viaxar a Frankfurt desta maneira, o sea, non que vayas a típica dirección turística e tesis, a pé de rúa, o que hai, o que deixa de haber, non? Ou xente universitarios, por exemplo, que están cos fins de carreira, pois acuden a nós tamén. Eso é interesante, penso tamén da emigración, que nos coñezan de todo o que temos dentro e fora. Eu penso que temos moito que ofrecer. Moi ben. Eu volvo a repetirche os nosos parabéns, os meus, polo menos particularmente, como parte desta comunicación en galego, aficionados que somos, porque en realidad o único que temos é eso, moitos anos traballando ou facendo estes programas, pero que si nos interesa darlle a coñecer a toda a xente por estas cousas que vamos descubrindo e que enchenos de satisfacción o feito de que hai moitos galegos facendo moitas cousas, pero non todas se poden publicar. E en realidad, pois eso, o que interesa é que os que nos escoitan saiban delas, non? Volves a repetir precisamente o título, o nome da vosa asociación, bueno, da embaixada, non? E o lugar onde se poden achegar para poder saber das moitas cousas que facedes. Pois mira, eu recomendo entrar no Facebook, embaixada.gal, e aí xa tendes a información nosa, a nosa tarana da embaixada, todo ese tipo de cousas. Tendes o teléfono de contacto, o correo electrónico e despois as mensaxes típicas polo Facebook. Moi ben. Te tardamos un poquinho a contestar porque o mellor nese intra e un pouco despois, pero por regla xeral todo o mundo lle chega a resposta casi inmediata e aí estamos co que precisen. E dicirvos que Cataluña tamén forma parte deste proxecto. Xa viñeron sardiniñas de aí da zona. Ah, sí. Pois habrá que enviar algunha máis, a ver se si somos capaces de contaxiar a todos os que nos moitos dos que nos escoiten para poder chegar hasta esa embaixada, ou por lo menos para esa sardiñada, en que non cheguen a embaixada, por lo menos que cheguen a sardiñada, non? O único que se pode tirar dos pelos é o que ten que facer a montaxe, o noso Lucio, sí. Que é o responsable de anclar aí esa rede ben posta, pero que Rosma moito despois está contento co resultado, e sabemos que vai facer super ben, e queremos agradecer tamén pues eso, a participación de todo o mundo, porque sen eles tampouco sería posible facer estas cousas, e aínda que sean 5 minutos, 10, hai que estar dispostos a compartir e a facelo, non? E iso que queremos nos, que a xente que o faga de vontade, non por obrigación, que realmente o sinta. E penso que así é a maneira de continuar. Que o sinta, que colabore con nos, e aí estaremos tamén no que podíamos colaborar. Pois eso, agradecerche a amabilidade con que nos recibiche, e que, bueno, pues esta conversa distendida foi para nós un gran placer e un orgullo, e ademais unha primicia, porque en Cataluña coido que é a primeira vez que vos entrevistan, non? Sí, a verdade é que sí. Bueno. Eu penso que non tivemos nada en Cataluña ata o momento, non? De verdade é que aí estamos. Pois mira, é unha boa cousa tamén. Hombre, bueno. É tanto que sí, porque según nos dicen a nós o que estamos a facer por Galicia, e nosotros temos que dar os parabéns polo que estás tamén desde Alemania o que faz por Galicia, claro. A ti e os que tens alredor de ti, que non eres ti só, senón todos os que tens alredor de ti, todo o equipo que tedes aí, e é para darvos uns parabéns. Pois te verás dentro de poucos días, pero se vos estuve, vosotros faláis hasta Alemania, non sei que, non sei cuánto. Sí, bueno. Bueno, alegro-me moitísimo. Un placer coñecerte, eso, virtualmente, Alejandra. Desexarte moitísimos éxitos a ti e a todo o teu equipo, non? Moitísimas gracias a vos por darnos voz e darnos a coñecer un poquinho máis. Nada, esperamos, pois pues eso, no que precisedes de nós, tamén estaremos aquí. Vale. Nada, dentro deste gremio hai moita xente, moito talento tamén no exterior, que vou tamén coñecelo, e que seremos, bueno, que estaremos encantados de presentarvos se precisades, así que contade connosco que queirades. Moitas gracias. Como se dice en alemán adiós? Que non me lembro. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. O de cuando estás no teléfono. Muy bien. Sí. Nos damos unha aperta moi forte. Sí. Igualmente a vos. Somos máis cariñosos. Os galegos somos máis cariñosos cos alemáns, sí. cando nos despedimos. Por xeral dicimos, por un pouco ou deica logo. Exactamente. pois seguimos nosotros hasta sempre. Vale. Bueno. Pues nada. Apertas grandes, xa sabes, poremos un bocadiño de música para adubiar esta nosa conversa, que eu coido que non foi tan desagradable, non? No, que se dá gusto, faltaba menos o café. Eso sí, te estaba razón, Alexandra. Bueno, eu teño auga. Vale. Eu teño auga e mira, xusto agora que rematamos, está o camión das botellas baleirando na rúa. Vale. Así que tivemos sorte. Eu xa finalicei a grabación, que podemos seguir falando porque ainda tenemos un poquinho máis de tempo para poder entretener con respecto ao traballo. Non sei, eu voulle dicir aos da Asociación Rosalía de Castro, porque nos temos o privilexio de que a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, bueno, pues avala o noso traballo, non? E está detrás das publicacións que facemos. Entón, voulle dicir porque na asociación hai moitos rapaces, gaiteiros, danza, xente que baila e todo iso. Posiblemente lle guste aos profesores dicirlle que participen nesa sardiñada. A ver, nos entendemos. A verdade, sí, é certo que non contábamos con tanta xente así, porque dices, vale, unha tal, vale, pero así que explotara, boom, non explotara. Sí, tantos... sí, pero é certo que era un traballo tamén facilísimo, porque, a ver, ti recibes o debuxo despois ti con el, o que ten un poquinho de idea, como hoxendía moita xente que utiliza ordenador para todo, ou sí, o teléfono, pois xa traballa todo con esos mecanismos. Técnicas, e o que non, pois simplemente imprime o debuxo e xa está feito, ti tens que facer por dentro o que ti queiras, non? Sí, peñerlle un verso, sí, facer o que che parezca, sí. Pero mirade, se tendes un momento de feito... Sí. Mira, non sei se achegades a ver ben, pero mira, por exemplo, esta chega da Arxentina. Sí, sí, ostra, sí, sí. Ostra, que bo... Fermosísima, fermosísima. Moi bonita, moi bonita. O sea, esta está, o sea, debuxada, debuxada. Sí, sí, sí. Hai nas que nos traballan con... como se chama, con ordenador e cousas así. Entón, pois fan, a ver, cousas máis simples ou... pero precioso. Bueno, bueno, pero case participar, o importante, máis, sí, sí, máis importante de todo é precisamente a sardiña. Que, a ver, que algo é algo doado. E logo, claro, como poden facelas nenos pequenos, que a ver, notase cando é un meniño pequeniño, pois sí, evidentemente os debuxos xa son distintos, non? Sí, sí, sí, o mellor dibuxo yo o pai a figura... A forma, despois ela poño os colores. E despois poño os colores, claro. Bueno, a verdade é que... mira, por exemplo, teño unha que é cordobés, non é galego. mirade o que me manda. Non sei se podedes ler. Sí, sí, porque non se, non se comunica, non existe. Sí, sí, sí, sí, sí. E ollo é o anagrama da Real Academia da Lengua Galega. Sí, sí, sí. O sea, son cousas moi, moi interesantes. E despois, por exemplo, bueno, aí descubro moito, pero bueno, non sei se vos lembrades, en febreiro nos tivemos aquí o atentado de Hanau. Sí. Ah, vale, sí. O meu fillo estaba aí. Carai. Ostras. Sí, gracias a Dios. Pues, estarías apurada. Él, bueno, él tuvo sorte, outros non tiveron tanto. Carai. Pero o seu tema precisamente foi ese. Entonces estou mirando a ver se atopo para que deixades o tema. Jolín. Ostras. Claro, claro. Sí, sí, que abordan todos los temas. Moi vos. Moi sí, sí, sí. Abordan todos os temas, claro que sí, claro que sí. Un que está de actualidade tamén. Racismo, hay que hombre. Ver o que dá un xa ten aí apertando a aperta de mans. Non o racismo, sí. Sí, non o racismo. Hai que ver o que dá unha sardiña. Realidade actual, vamos. Esa sardiña que nos facilitamos. Realidade actual. Eso é o que eles enchen como queiran. Ahora, despois hai traballos tremendos. Esto sí é un grupo de música e baile tradicional. Sabes. Sí, señor. A caricatura deles sobre a explotación da sardiña. Bueno, a verdade é que hai temas moi, moi, moi bons. Esta muy é a nosa embaixadora. Embaixadora.gal. Sí, señor. Muy bien, e despois hai nenos que teñen moita creatividade e fan estas revistas. Sí, señora, sí, señora. Sí. Por eso digo que o traballo que se está facendo e logo o que simboliza, non? Xente, por exemplo, este home de Xapón que fala o galego, que é increíble. Claro. E o seu fillo que tamén quiso participar e mandoume tres ou catro sardiñas. Esta xente de Córdoba que tampouco é galega pero que lle gusta o noso e que mira a maneira de integrarse, os nenos do hospital que xa teñen abondo co que están pasando e aínda así isto como unha actividade para eles, ao mesmo tempo están colaborando con nos artesáns como Elena Ferro, que este sempre aí. Hombre, Elena, Elena xa temos entrevistado en algunha ocasión e encantadora. É un agarimo de muller. Sí, pero toda a familia, se coñece esa familia, de verdade, que todos son así, todos. Desde o pai, suas tías, os irmáns. E así, pois, pues, dá gusto, non? Claro, o que decíamos, sí. Cando a cousa se fai por ben e a xente participa de vontade, o resto faise sol. Muy faise claro. sol. Se o faz con a finalidade, pois, como esta, que o motivo é xuntarse, facer algo polo noso, e recordar unhas en que danzas deste tempo, non? Que danzas do mes de San Xoán. Sí, a verdade é que sí. Entonces, xa están as seguintes actividades aí carburando, non? Pois moi ben, moi ben. Pero bueno, que esta foi moi moi ben acollida. Pois sí, sí, alégrome moitísimo. E volvo a repetirche os parabéns persoais. E despedimos a Alejandra con música de MJ Pérez, que será a seguinte convidada. Ay, o sabor doce das tuas mentiras, das palavras con que me enganabas. Eu sou assim, acreditei em tudo. E agora? Não é verdade nada. Tem a cabeça. Se estás à espera que eu vá de ti atrás, eu vou ficar aqui tranquila e quieta. Tem a cabeça.